شریعت میں عبادت کا سجدہ صرف خدا تعالی کی ذات کے لیے، البتہ تعظیمی سجدہ مباح تھا بعض شریعتوں میں، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، جیسا کہ ملاقات کے وقت تعظیم کی جاتی ہے یہ ایسا ہی ہے، عبادت کا تصور نہیں ہو، وہ انتہائی تعظیم ذہن میں نہیں ہوتی جو بندے مولا کے سامنے کیا کرتے ہیں، وہ عبادت ہوتی ہے۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا تاکہ آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہو۔ بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے، وہ جہت ان کے ذریعے متعین فرمائی تھی، سجدہ رب تعالی کے سامنے تھا، جیسا کہ مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، کعبے کے لیے نہیں کرتے، کعبہ جہت ہے، صرف سمت ہے، اس سمت کی طرف کرتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے ہی آدم جو تھے وہ جہت اور سمت تھے، حکم سجدے کا اللہ کے لیے تھا، اور اگر ظاہر میں بھی اس کو محمول کیا جائے تو اس کا یہی معنی ہے کہ تعظیم کرانے کے لیے، احترام کرانے کے لیے اللہ نے آدم کے سامنے۔ پھر یہ ملائکہ، قرآن میں تو ہے کہ سجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا تھا، تمام ملائکہ، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ملائکہ اعلی کے فرشتے نہیں تھے، وہ راضی تھے اس بات پر، لیکن سجدہ جن سے کرایا گیا ہے وہ ملائکہ عنصریین تھے، تمام کے تمام، اور جن کے اندر شیطان بھی داخل تھا۔ آج جس نے سجدے سے انکار کیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب ملائکہ نے سجدہ کیا، یعنی عنصری ملائکہ جتنے تھے، وہ ملائکہ اعلیٰ کے نہیں بلکہ اس سے نیچے کے طبقے کے جتنے ملائکہ، جن میں ابلیس بھی شامل تھا۔ یہ اصل میں تو ملائکہ میں سے نہیں تھا، لیکن ملائکہ کی جو سفلی قسم ہے، یعنی ملائکہ اعلیٰ سے کمتر، ملائکہ سافل کے جو ملائکہ ہیں، ان کا وجود مختلف عناصر سے بنا ہوا، اور اسی طرح شیاطین کا اور جنات کا وجود بھی بنا ہوا ہے مختلف عناصر سے، اس لحاظ سے اس کو ان کے ساتھ مناسبت تھی، اور انہی کے اندر یہ رلا ملا ہوا تھا اور عبادت کرتا تھا خدا کی۔ حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، جو صوبہ بہار میں منیر ایک مقام ہے، بڑے عالم فاضل بزرگ تھے، خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، ان کے مکتوبات ہیں، ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کسی حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے نہ قرآن کی آیت میں، کشفی بات ہی ہو سکتی ہے، سمجھیں، یا تاریخی طور پر کسی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی، بہرحال ان کے ملفوظات میں یہ بات ہے کہ ابلیس نے 7 لاکھ برس خدا کی عبادت کی تھی، 7 لاکھ برس خدا کی عبادت کی تھی، لیکن جب امتحان کا موقع آیا تو ناکام ہو گیا۔ خواجہ صاحب تو اس بات پر کہ کسی انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، نہ عبادت پر اور نہ کسی نیکی پر، اس پر انہوں نے یہ بات لکھی۔ بڑے بڑے گزرے بنی اسرائیل میں، برسیسا راہب گزرا، 400 سال عبادت جس نے کی، لیکن اخیر انجام کفر پر ہوا، خاتمہ کفر پر ہوا۔ بلعم ابن باورہ بہت نیک اور صالح اور صاحب کرامت آدمی تھا، لیکن اس کا انجام بھی کفر پر ہوا، خاتمہ کفر پر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا اور ایمان کی دولت سے محروم ہو کر دنیا سے گیا، یہی حال ابلیس کا۔ یہ معاملہ بہت خطرناک ہے اور نازک ہے، کوئی آدمی ایسی غلطی کرے کہ خدا ناراض ہو جائے، ایمان ہی چھین لے کسی سے، یہ بہت خطرناک سی بات ہے۔ عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے، ابلیس نے انکار کیا. لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا. صاف صریح لفظ ہے کہ ابلیس کو بھی حکم تھا, ملائکہ کے ساتھ, چاہے ملائکہ اعلیٰ کے ملائکہ ہوں یا ملائکہ سافل کے ہوں, ملائکہ ہے ان سرئین ہوں جو بھی ہوں, ان کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی قطعی حکم تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے. جب میں نے حکم دیا تھا تم نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ تو شیطان نے اپنی فلسفی چھانٹی, آپ فلسفہ چھانٹنے لگا. کالا آنا خیرم من ہو, میں تو اس سے بہتر ہوں, آدم سے میں بہتر ہوں, میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا تھا, میں تو تیرے سامنے ہی جھکوں گا. مطلب یہ ہے تو آدم کو مجھ پر فوقیت حاصل نہیں ہے. کیوں؟ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آدم کو مٹی سے پیدا کیا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ مٹی سے تیار کر کے رکھا گیا تھا, ابھی روح نہیں پھونکی تھی, ملائکہ بھی دیکھ رہے تھے, شیطان بھی گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا, اس نے بھی آ کر کے دیکھا اور کہنے لگا کہ اندر سے کھوکھلا ہے, یہ اندر بھرا ہوا نہیں ہے, ٹھوس نہیں ہے. شیطان نے اس وقت یہ بات کہی تھی, اندازہ لگایا تھا کہ یہ جو ہے, یہ ہستی جو ہے اندر سے کھوکھلی ہے, مطلب ہے یہ ٹھوس نہیں ہے, جیسا کہ ایک لکڑی ٹھوس ہوتی ہے, اندر سے تو اس کے خلا ہے, جوف ہے اندر, تو یہ ضرور مطلب یہ ہے کہ کھوکھلا ہوگا. اس نے وہاں ہی اندازہ لگایا تھا. بات تو ویسی ہے, اندر سے انسان ٹھوس تو نہیں ہے, کھوکھلا اندر. اکثر انسان اسی طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں, شیطان کے اس میں وسوسے میں آتے ہیں. تو ابلیس نے یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے, اور آگ میں روشنی, چمک, ابھار, بلندی, یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں. مٹی میں کیا ہے؟ مٹی ایک حقیر چیز ہے, پامال ہوتی ہے, روندی جاتی ہے. تو یہ ابلیس نے انکار کی وجہ بیان فرمائی, حالانکہ یہ بات غلط تھی اصولاً. عنصر آگ بھی ایک عنصر ہے, ایلیمنٹ ہے, اور مٹی بھی. تو آگ کو فوقیت حاصل نہیں ہے, مگر شیطان نے ایسا سمجھا, کیونکہ آگ میں ایک شعلہ ہوتا ہے اور بلندی ہوتی ہے, بظاہر چمک ہوتی ہے, اس واسطے اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں. اور جو فضیلت والی بات تھی اس کو وہ نہیں سمجھ سکا, نہیں جان سکا, بدقسمت تھا شیطان. تو مٹی کو حقیر اس نے جانا, خلقتہ من طین, حالانکہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے عنصر خاک کو زیادہ فوقیت حاصل. مفسرین کرام فرماتے ہیں خاک میں حلم, بردباری, تحمل, انکساری, یہ باتیں تو خاک میں پائی جاتی ہیں, برخلاف اس کے کہ حدت, تیزی, تلخی, خفت, چھچورا پن اور تیزی, تیش, یہ آگ میں پائی جاتی ہیں. شیطان میں یہی اوصاف ہیں, چھچورا پن ہے, ہلکا پن ہے, تیزی ہے, خفت ہے, اور افساد ہے, آگ میں افساد ہے, جلا ڈالتی ہے, فنا کر دیتی ہے, یہ اس کا خاصا ہے. برخلاف اس کے کہ مٹی کے اندر نہایت ہی اچھی صفات پائی جاتی ہے. اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی واسطے اللہ تعالی کی ذاتی تجلیات سے مستفید ہونے کی صلاحیت صرف انسان میں ہے جو خاکی ہے, ورنہ ملائکہ بھی اللہ کی صفاتی تجلیات سے ہی مستفید ہو سکیں گے, ان میں نہیں ہے صلاحیت اس کی. یہ صلاحیت اللہ تعالی نے خاک کے اندر رکھی، خدا کی ذاتی تجلیات سے مستفید ہونا اور منور ہونا اور اس سے لطف اندوز ہونا، یہ عنصر خاک کا اللہ نے رکھا ہے. اسی واسطے آپ دیکھ لیں، روشنی سورج کی جتنی کثیف چیز ہوگی اس میں نمایاں ہوگی، جتنی لطیف ہوگی ہوا میں کچھ بھی نہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں ان پر روشنی اس کی نمایاں ہوتی. اسی واسطے غالب کا ایک شعر ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. لطافت کثافت کے بغیر جلوہ نہیں پیدا کر سکتی. یہ ہوا بڑی لطیف چیز ہے، خصوصاً ہوا کا یہ آکسیجن کا حصہ بہت لطیف ہے جو ہر وقت ہم سانس کے ذریعے اندر جذب کرتے ہیں، اور یہ موسم بہار کی جو ہوا ہوتی ہے خوشگوار نسیم طیب، یہ جب چلتی ہے تو اگر باغ کا زنگار نہ ہو آگے تو پھل پھول کچھ بھی نظر نہ آئے. جیسا آئینے کے پیچھے زنگار لگاتے ہیں پھر وہ جلوہ دکھاتا، ساری شکل صورت دکھا دیتا. اگر شفاف ہی رہے شیشہ، آئینہ شفاف رہے، زنگار نہ لگا ہوا ہو، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ باغ جو ہے باد بہاری کا زنگار ہے، جب وہ باد بہاری اس پر چلتی ہے اور زنگار پیچھے ہوتا ہے تو کیسے کیسے پھول خصوصاً موسم بہار میں نظر آتے ہیں. کہیں باغ میں انسان جائے تو اللہ تعالی کی قدرت کے کمال نمونے نظر آتے ہیں، عجیب و غریب پھول، نقش و نگار، خوشبو والے، پاکیزہ صورتوں والے، کمال درجے کے نظر آتے ہیں. جلوہ ہے جی، خدا کی قدرت کا جلوہ ہے جی. ایسا ہی انسان میں ایک قسم کی کثافت پائی جاتی ہے جس پر وہ جلوہ ظاہر ہو سکتا ہے جو ذاتی تجلیات ہیں، وہ صرف انسان کے ساتھ خاص ہے. جو ابلیس کا اپنے آپ کو بہتر کہنا یہ غلط تھا. بشار ابن برد شاعر جو مجوسی تھا، پہلے آتش پرست ہوتے ہیں، تو اس نے بھی یہ فلسفہ بیان کیا ہے، ابلیس و افضل من نبیکم آدم فتبینوا یا معشر الاشرار، النار انصره و آدم تینۃ و تین لا یسبو سمو النار. بولے مٹی کیا مقابلہ کرتی ہے آگ کا، وہ تو بلند چیز ہے. یہ ابلیس کا نقطہ نگاہ اس نے پیش کیا، حالانکہ غلط تھا. بلندی ہے، افساد ہے، تیش ہے، تیزی ہے، حدت ہے، غضب ہے، جوش ہے، اور خفت ہے، چھچورا پن ہے، لیکن حلم نہیں، بردبار نہیں، وقار نہیں، عاجزی نہیں، انکسار نہیں، اور صفات کمال نہیں ہے اس میں. وہ آدم میں ہے جو خاکی ہے. اسی واسطے ابلیس نے تکبر کیا. حسد اور تکبر یہ سب سے پہلی بیماری ہے اس کائنات میں جو ظاہر ہوئی. یہ چودراہٹ کا مسئلہ تھا، آپ نے آپ کو بڑا خیال کیا، یہی انسان کو تباہ کرتے. مکناکم میں عرض کیا تھا. اور دوسرا حسد، یہ حسد بھی بہت بری بیماری، تکبر اور حسد یہی بیماریاں پہلے ظاہر ہوئی. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من فارق روح جسدا وہو بری من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ. جس آدمی کی روح اس کے جسم سے ایسی حالت میں الگ ہو کہ وہ تین چیزوں سے پاک ہے، تکبر، خیانت اور قرضہ، ان تینوں چیزوں سے پاک ہے، جنت میں چلا جائے گا، داخل ہو جائے گا. یہ قرضہ بھی بہت بڑی وبال چیز ہے جو کسی میں ہوتی، اور خیانت بہت بری خصلت ہے، اور تکبر بہت بری خصلت ہے. ان سے تینوں سے پاک ہو کر جنت میں جائے گا، بشرطے ایماندار ہو. ایمان تو شرط اولین ہے. اور اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یفخر بعضکم علی بعض ولا یبغی بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کے سامنے بغاوت نہ کرو، تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو. توازو سے پیش آؤ ایک دوسرے کے ساتھ. ادھر اخبات کی تعلیم دی گئی ہے اخبتو للہ، جس نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اس کو بلندی نصیب ہوگی. اخبات فرض ہے، وربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کرو وہ بڑا ہے. الکبر و ردائی والعظمت و اظہاری، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، عظمت میری چادر ہے اور بڑائی میرا تہ بند ہے، جو ان کو اپنے اوپر فٹ کرنا چاہے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا، اس پر فٹ نہیں آتا مخلوق میں سے کسی. یہ تو اللہ کی شان کے ساتھ لائق ہے، عظمت بھی اور کبریائی اور بلندی اور تکبر بھی خدا کی ذات کے ساتھ لائق ہے، مخلوق کے ساتھ لائق نہیں ہے تکبر کرنا. ابلیس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا خیال کیا، آدم کو خاکی ہونے کی وجہ سے حقیر خیال کیا، حالانکہ اللہ نے اس میں کمال جو رکھا ہے وہ آگ کے اندر نہیں تھا. اللہ تعالی نے فرمایا فہبد منا، اتر جاؤ یہاں سے. کیوں؟ یہ جنت میں تھا اس وقت جب یہ ساری گفتگو ہوئی یا سارا واقعہ ہوا. فما یکون لکا، تیرے لائق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، یا تکبر نہیں، عاجزی کرنی چاہیے تھی، حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. کیسا فرشتوں نے ذرا بھی کوئی ایچ پیچ نہیں کیا، فوراً جیسا حکم ہوا ویسے ہی تعمیل کی. اور تمہارے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ تکبر کرتے، نکل جاؤ یہاں سے، تم ذلیلوں میں سے ہو. عزلت کا ٹھپا لگ گیا شیطان پر. من الصاغرین، جو غرور کرے گا شیطانی صفت کو اپنائے گا وہ بھی ایسے ذلیل ہوگا. جو عاجزی اور انکساری کرے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا خدا اس کو اونچا کرے گا. جو تکبر کرے گا، جباریت اختیار کرے گا، خدا اس کی گردن توڑے گا، ذلیل کرے گا. یہ شیطانی صفت ہے. ابھی یہ مکالمہ اور بھی چل رہا ہے اور بہت سی باتیں اللہ تعالی نے آدم کی تخلیق اور شیطان کے مکالمے کے ضمن میں سمجھائی ہیں، جن میں ہمارے لیے تعلیم ہے، بڑے بڑے اصول ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انزلنی الی یوم یبعثون. قال انک من المنذرین. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال انذرنی، کہا اب شیطان نے مہلت دے مجھ کو اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قالا، فرمایا اس نے یعنی رب تعالی نے، انکا بے شک تو من المنذرین، مہلت دیے ہوئے میں سے ہے. قالا، کہا شیطان نے فبما اغویتنی، بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ ٹھہرایا ہے، لأقعدن لهم، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں. ثم لآتينهم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور نہ پائے گا تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار. قالا، فرمایا رب تعالی نے، اخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، مذءوما مدحورا، مذمت کیے ہوئے اور دھکیلے ہوئے. لمن تبعک، البتہ جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے، تو میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے. اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرمایا اور اس کے اتباع کا، پھر نافرمانی کرنے والوں کا انجام، پھر زمین میں اور محاسبہ اعمال، ہر ایک کا جزائے عمل کا واقعہ ہونا، اعمال کا تولا جانا، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قدرت اور مقدرت عطا فرمائی ہے، قبضہ دیا ہے، تسلط دیا ہے، یہ اس کا ذکر فرمایا، پھر اسباب معیشت جو پیدا فرمائے ہیں انسانوں کے لیے ان کا ذکر فرمایا، اور پھر انسان کی تخلیق کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، انسانوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے بنی نوع انسان پر، پھر ان کو شکل و صورت سب سے بہتر عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی نیابت اور خلافت عطا فرمائی زمین میں، اور آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک قرار دیا تاکہ آدم اور اس کی اولاد کی برتری ثابت ہو ساری کائنات پر، اور اس کے خلیفۃ اللہ ہونے کا تمام چیزوں کے سامنے ثبوت موجود ہو. اس سلسلے میں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے جس نے انکار کیا تھا وہ ابلیس تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، ابلیس لعین، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی اور انکار کیا، اور اس نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا، اور اس نے اپنے آپ کو بڑا خیال کیا، تکبر اور غرور میں مبتلا ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو ناری ہونے کی وجہ سے بلند و برتر قرار دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خاکی ہونے کی وجہ سے اس نے حقیر جانا، اور اپنی برتری کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور شیطان کے تکبر کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ شیطان تو ذلیل ہے، جو تکبر کرتا ہے، تکبر کرنا تو صرف خدا تعالیٰ کی شان کے ساتھ مناسبت رکھنے والی بات ہے، بڑائی اور تکبر یہ تو اللہ کی شان ہے، مخلوق جو پیدا کی ہوئی ہے اس کی شان تو عاجزی ہونی چاہیے. تو جس نے اکڑ دکھائی اللہ نے اس کو ذلیل قرار دیا، اور پھر وہاں سے اپنے رحمت کے مقام سے دھکیل دیا، نکل جاؤ یہاں سے، تم ذلیل ہو، تمہارے لیے یہ کیا لائق تھا کہ تم تکبر کرتے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تکبر تم نے کیا، حکم کی سرتابی کی، مالک کے حکم کی. اور پھر ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ آگ کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے خاک کے مقابلے میں. حقیقتاً جس کے اندر رزانت، وقار، سکون اور عاجزی اور انکساری ہے، بڑائی اس کے اندر ہے. جس کے اندر تیش ہے، غصہ ہے، تپش ہے اور بلندی کی طرف سر اٹھانا ہے، اس کے اندر بہتری نہیں ہے. یہ بھی شیطان کی خصلت ہے، ناری خصلت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیس العبد، وہ بندہ بہت برا ہے، صحاب لہا، جو خدا تعالی کی ہستی کو فراموش کر دیتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے، تکبر، جو تکبر کرتا ہے، جباریت کا اظہار کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک برا انسان ہے. تو برائی، تکبر کی برائی بیان ہوئی، اور شیطان کی دشمنی کا ذکر ہوا، اور شیطان کے اندر جو بری خصلت تھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور بات سمجھا دی کہ یہ خصلت جو بھی اختیار کرے گا ذلیل ہوگا، جیسا شیطان ذلیل ہوا. اور دنیا میں اکڑ دکھانے والے لوگ اور تکبر کرنے والے لوگ حشر کے دن حضور کے فرمان کے مطابق چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یحشر المتکبرون کامثال ذر یوم القیامہ, ابتدا میں ایسا اٹھایا جائے گا, بعد میں ان کے قد بھی بڑے ہوں گے, آگے جب محاسبے کی بڑی منزل آئے گی. ابتدا میں ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے چیونٹیوں کے قد میں ان کو اٹھائیں گے تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں. تو تکبر بہت بری خصلت ہے. یہی دو چیزیں, ایک حسد, حسد بھی انسانوں میں بھی بہت پایا جاتا ہے, بلکہ بزرگان دین کا مقولہ ہے, ما خلا جسد عن حسد, کوئی جسم بھی شاید ہی حسد سے خالی ہو. حسد بھی شیطان میں, حسد بھی تھا اور تکبر بھی تھا, بڑائی بھی تھی, دونوں باتوں نے شیطان کو ذلیل کیا اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ٹھہرا. فخرج انک من الصاغرین, تم ذلیل ہو. اللہ نے ذلیل اس کو قرار دیا نافرمانی کی وجہ سے, حکم خداوندی سے سرتابی کی وجہ سے, اور بڑی بات منہ سے نکالنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو دھکیل دیا. حالانکہ وہ فرشتوں کے زمرے میں شمار ہوتا تھا, ملائکہ اور سرئین کے اندر ملا ہوا تھا, عبادت کرتا تھا, لیکن اس نے حکم خداوندی کی جب نافرمانی کی تو اس کے نفس کا جو خبث تھا وہ ظاہر ہو گیا. کان من الکافرین, ابا واستکبر, انکار کیا اس نے, غرور دکھایا تھا وہ کفر کرنے والوں میں. اپنی صلاحیت کو بھی ضائع کر دیا, نیکی پرہیزگاری جو کی ہوئی تھی سب کو تباہ کر دیا اور ذلیل ہو گیا. اب ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی ہے. اب شیطان کا ذکر آدم کی تخلیق کے ساتھ, نو انسانی کی تخلیق کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. قرآن میں بہت دفعہ اس کا ذکر کیا ہے. اس میں ایک طرف انسان پر انعامات ہیں اور اس کو اپنی حیثیت اور اپنا فریضہ یاد دلانے والی بات ہے کہ وہ تو خلیفۃ اللہ ہے, نائب ہے, اس کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اس کی شان کے خلاف ہوں. اور ادھر دشمن کا ذکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا, شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن سمجھو. اور اس صورت میں آگے بہت سی باتیں آ رہی ہیں شیطان کی دشمنی کی, کس کس طرح شیطان دشمنی کرتا ہے, آگے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ باتیں آ رہی ہیں, کس طرح شیطان نے دشمنی سے لوگوں کو اغوا کیا اور گمراہی کے راستے پر اور شرک کفر کے راستے پر ڈالا, اور لوگ اس میں بھی خوش ہیں, مگن ہیں, نہیں سمجھ رہے کہ ہم تو تباہ ہو کر شیطان کے راستے پر پڑ گئے, دشمن کا دعوی چل گیا ہے. تو اللہ تعالی نے شیطان کی جو ابتدا تھی اس کا ذکر کیا. اب مردود تو ہو گیا, لیکن شیطان نے درخواست کی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں, کال انذرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے, بعض کم مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ کیے جائیں گے انسان, محاسبے کی منزل ہوگی اور آخرت کا دور ہوگا, اس وقت تک مجھے مہلت دے دے. مردود تو ہو گیا میں, لیکن مجھے مہلت دے دے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انک من المنذری, جا تجھے مہلت دے دی. شیطان نے جو درخواست کی تھی اللہ تعالی نے, اس نے جو دعا کی تھی کہ مجھے مہلت دے دی جائے, تو اللہ نے اس کو قبول کر دیا. البتہ ایک جملہ ہے جو دوسری جگہ آتا ہے, الى یوم یبعثون تک نہیں ہے بلکہ الى یوم الوقت المعلوم, بعض کے وقت تک نہیں بلکہ پہلے نفخے تک, جس وقت کے قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت تک. دوسرے سور تک نہیں مہلت ملی، پہلے سور تک. الى یوم الوقت المعلوم، یہ فرمایا مہلت تجھے جاؤ. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کی دعا کے مقبول ہونے پر بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے. پھر دعا کوئی کرتا ہے تو مقبول ہو گئی ہے تو شاید یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہی ہوگا، نہیں یہ کوئی شیطان کی دعا بھی تو مقبول ہو گئی. مولت مانگی، مولت اچھا دے دیا مولت. خالی دعا کا بھی قبول ہو جانا، کسی کی دعا کافر کی بھی اور بڑے نافرمان کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. ابلیس سے بڑھ کر کون زیادہ ملعون ہو سکتا ہے؟ کسی کی اگر دعا قبول ہو جائے تو اس کو مطلب ہے سمجھو کہ یہ بزرگی کے درجے پر فائز ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں. بزرگی کے درجے پر فائز ہونا اور اللہ کے نزدیک مقرب ہونا وہ ایمان اور توحید کو ماننے پر اور نیکی کی بنا پر ہے. تقوی اور پرہیزگاری، اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی کرشمہ ظاہر ہو رہا ہے تو دجال کے ہاتھ سے ایسے کرشمے ظاہر ہوں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، سائنسدان حیران رہ جائیں گے یہ کیا ہو رہا. کافر کے ہاتھ سے بھی خدا چاہے تو ایسے کرشمے ظاہر کر دے. اور دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے، ابلیس کی دعا بھی قبول کر لے. خالی مقبولیت اس بات پر نہیں آئے گی. تو شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن ان کو اٹھایا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا وقت معلوم تک، پہلے نفخے تک تجھ کو مہلت ہے دنیا میں. انکا من المنذرین، مہلت دیے ہوئے. تو شیطان نے اپنے عزائم کا اس وقت ہی اظہار کیا، دل کی جو بات تھی اس وقت اس نے کہی. قالا، شیطان نے کہا، فبما اغویتنی، اغوا کا معنی اضلال ہوتا ہے، گمراہ کرنا. یہاں پر ہے گمراہ کرنا یا گمراہی کا حکم لگا دینا، گمراہ ٹھہرا دینا. اللہ نے شیطان کو گمراہ ٹھہرا دیا، حکم لگا دیا کہ تم گمراہ ہو. گمراہی تو اس نے اپنے اختیار سے کی، اللہ نے حکم لگا دیا کہ تم گمراہ ہو، تم ذلیل ہو، اب دھکیل دیے گئے ہو تم. یہ بات سببیت کا معنی دیتی ہے. پس اس وجہ سے، اس سبب سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ ٹھہرایا ہے، میں تو اب گمراہ ٹھہر گیا، تیرا حکم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، شرارت تو میری تھی لیکن تو نے جب میرے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، حکم کر دیا ہے، تو میں پھر یہ کام کروں گا. فبما اغویتنی، بسبب اس کے کہ تو نے مجھ کو گمراہ ٹھہرایا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بیٹھوں گا. عقد و متکلم کا صیغہ ہے، قعود بیٹھنا، اور تاکید کے لیے یہ نون ثقیلہ استعمال کیا جاتا ہے، میں ضرور بیٹھوں گا. ان کے لیے، ان انسانوں کی تاک میں، یہ آدم کی اولاد کی تاک میں، ان کی گھات میں میں بیٹھوں گا. کہاں؟ صراط المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، تیرا جو صراط مستقیم ہے اس پر بیٹھ کر میں ان کو ہر رنگ اور ہر طریقے سے گمراہ کروں گا. میں تو گمراہ ٹھہر گیا، اب تو میں ان کو بھی یعنی گمراہ کروں گا جس طریقے سے بھی ممکن ہوگا، اور صراط مستقیم پر میں ٹھہروں گا. جیسا حدیث میں آتا ہے، آدمی جس وقت جہاد کے لیے جاتا ہے تو راستے میں شیطان ملتا ہے، اور شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اگر جہاد میں چلے گئے، مارے جاؤ گے، بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. طرح طرح کے خیالات جب ڈالتا ہے، آدمی کو بزدل کر کے پیچھے ہٹا دیتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے. جو آدمی زکات کا مال لے کر نکلتا ہے کہ میں اس کو محتاجوں تک پہنچاؤں، تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، یہ صدقے اور زکاتیں نکلتی رہی تو تم تو پیچھے کلاش ہو جائے، یعدکم الفقر، تو محتاج ہو جاؤ گے. چنانچہ وہ زکات دینے سے بھی رہ جاتا ہے آدمی نیکی کے کام سے، نماز کے راستے میں بیٹھ کر کے بھی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، سمجھے نہیں؟ ایسے وسوسے نماز پڑھ کے کیا ہوگا تمہارا؟ اب کام کرو گے مفید تو تمہارے لیے بھی فائدہ ہوگا، قوم کا بھی فائدہ ہوگا، گھر والوں کا بھی فائدہ ہوگا، ایسے ایسے وسوسے ڈال کر نماز سے بھی بیزار کرتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ان کی تاک میں اور ان کی گھات میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور پھر میں کیا کروں گا، لآتینہم، میں ضرور آؤں گا ان انسانوں کے پاس جہات اربع سے، چاروں طرف سے میں آؤں گا۔ جہات اربع کا ذکر کیا، کہاں سے؟ من بین ایدیہم، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، چاروں جہاد کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ کی اس طرح تفسیر بیان کیے، من بین ایدیہم، سامنے سے، یعنی آخرت کے حساب سے، سامنے انسان کے آخرت ہی ہے، آگے ہی جائے گا انسان، آخرت کی طرف سے آ کر میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آخرت کے بارے میں میں وسوسہ ڈالوں گا ان کے ذہن، کہاں کی قیامت، کہاں کا حساب، کہاں کا کتاب، خام خام مولویوں نے، ملوانوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، حساب ہوگا اور اعمال تلیں گے اور پھر صراط سے گزرنا پڑے گا اور جنت ہوگا اور دوزخ ہوگا، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جھوٹ ہے، سمجھے نہیں؟ یہ آخرت کے راستے سے آ کر وسوسہ ڈال کر، تاکہ آخرت کا اعتقاد انسان کا ضعیف ہو جائے اور ان باتوں پر یقین نہ کرے جو آخرت میں پیش آنے والی ہیں، جو قرآن کریم نے بتلائی ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ان کا اظہار کیا ہے کہ یہ باتیں پیش آنے والی ہیں، ان سب کے بارے میں وسوسہ ڈالے گا۔ اس سامنے سے تو یہ ہو گیا، آخرت کے راستے سے آ کر آخرت سے تعلق رکھنے والی تمام باتوں کے بارے میں شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس نے کہا میں یہ کروں گا اور ان کے اعتقاد کو آخرت پر کمزور کروں گا۔ کوئی منکر ہوگا، کوئی شک کرے گا، کوئی تردد میں پڑ جائے گا، لہذا سب ناکام ہو جائیں گے جو بھی اس کے پھندے کے اندر آ گئے۔ اور اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا ہے، جیسا کہ دوسری صورتوں کے اندر ہے، شیطان نے جس وقت یہ کہا تھا کہ میں ان کو ہر رنگ میں گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا اچھا جو تمہارا جی چاہے کرو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا داو نہیں چلے گا، یہ بھی بات ہوگی، میرے بندوں پر میری عبودیت کا راستہ پکنے تیرا داو نہیں چلے گا، باقی جو تیرا اتباع کریں گے تو پھر ان سب کا حشر وہی ہوگا۔ یہ تو ہو گیا سامنے، یعنی آخرت کے اعتبار، وَمِن خَلْفِهِم، پیچھے دنیا کے اعتبار سے، آگے آخرت ہے، پیچھے دنیا ہے، اے دنیا کے راستے سے آ کر میں ان کو گمراہ کروں گا، دنیا کو ایسا مزین کروں گا اور دنیا کی باتوں کو اور دنیا کے رسومات کو، ایسا حجاب طبع اور حجاب رسم ان پر ڈال دوں گا کہ یہ اسی میں پھنسے رہیں گے، رسم و رواج کے اندر ہی مبتلا رہیں گے اور زیب و زینت کے اندر ہی مبتلا، لو زینن لہم، میں ان کے لیے مزین کر کے دکھاؤں گا دنیا کی زندگی ایسی، اسی کے اندر مگن رہیں گے، زیب و زینت ہے، کھیل تماشا ہے، آرائش ہے، آرام ہے، جسمانی تقاضے ہیں اور یہ فزیکل یعنی خواہشات ہیں، یہ سب پوری کرتے رہیں گے انسان، اور یا پھر رسومات دنیا سے تعلق رکھنے والی، حجاب طبع کی باتیں اور حجاب رسم کی باتیں، دیکھا ہماری قوم ایسی ایسی رسومات، ایسی ایسی بلڈنگیں بناتے ہیں، ایسی ایسی وہ عمارتیں بناتے ہیں، بڑی شاندار اسی میں لگا ہوا، یعنی کوٹھیاں حاصل ہو رہی ہیں بڑی بڑی دولت لگا کر، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں دنیا کی زیب و زینت کے، بڑی بڑے دھوم دھام سے شادیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں روپیہ صرف ہو رہا ہے، جہیزوں کی تیاری ہو رہی ہے، جوڑے بن رہے ہیں، زیورات بن رہے ہیں، بڑے بڑے دعوتیں ہو رہی ہیں، ٹی پارٹیاں ہو رہی ہیں طرح طرح کی، اور زیب و زینت کے سامان بن رہے ہیں. اب دنیا سے تعلق رکھنے والی باتیں تو یہی ہیں. تو شیطان نے کہا آگے سے آخرت کے راستے سے آ کر میں ان کو بہکاؤں گا، اور پیچھے دنیا کے راستے سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، اور حیات دنیا کو مزین کر کے دکھلا دوں گا کہ اسی میں پھنسے رہیں، یہاں تک کہ اسی میں مبتلا رہ کر موت آ جاتی ہے اور یہ دور ہی ختم ہو جاتا ہے. وان ایمانہم، دائیں طرف سے بھی آ کر میں ان کو بہکاؤں گا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دائیں طرف سے یا تو نیکی مراد ہے اور بائیں طرف سے برائی مراد ہے. دائیں طرف سے حسنات، حسنات کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں آ کر میں گمراہ کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ نیکی نہ کرنے دے، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ہے نیکیاں کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ایسا اس کے اندر شیطان خلل ڈال دے گا، ریا اگر پیدا ہو جائے اس کے اندر، دکھاوا پیدا ہو جائے نیکی میں، یا نیکی تو کی ہے لیکن غلط طریقے پر کی ہے، شریعت کے مطابق نہیں کی گئی، برباد گئی. مانا ملا عملا لیس علی امرنا فہو رد. حضور کا ارشاد مبارک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح درجہ اول کی حدیث ہے، جس نے کوئی کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ کام ہی مردود ہے. بدعت کو کیوں مذمت کی جاتی ہے کہ یہ مردود کام ہے، حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. اس طریقے سے شیطان آ کر نیکیوں میں بھی بہکا کر خراب کر دے گا. ایک تو نیکی نہ کرنے کا وسوسہ ڈالے گا نہ کریں، اور اگر کریں تو ایسی نیکی کریں جو مفید نہ ہو سکے انسانوں کی، دائیں طرف. اور ادھر برائی، اب برائیوں کو مزین کرے گا اور آمادہ کرے گا کہ برائی کرتے رہیں. یا منکم بسوء والفحشاء، آگے آ رہا، ہر برائی کا کام، ہر بے حیائی کا کام شیطان تلقین کر کے لے جاتا ہے لوگوں کو، ایسا وسوسہ، ایسا فلسفہ، ایسی حکمت اور ایسی فلسفی گھڑ کر بتلاتا ہے کہ آدمی کا ذہن اس کو مان لے اور وہ اسی کو کرنے لگ جائے. یہ ہے شیطان کی تزئین سے برائی اور معاصی کا کرنا. اور یہ فرماتے ہیں دائیں طرف سے دین کے راستے میں آ کر میں گمراہ کروں گا. شیطان دین کے راستے پر بھی نہیں چھوڑتا، گمراہ کرتا ہے. دیندار ہوتے ہوئے شیطان کے متبع ہو کر جہنم میں جائیں گے، دیندار ہو کر، کیونکہ دین کے راستے سے آ کر بہکائے گا شیطان. اور بائیں طرف خواہشات کے راستے سے بھی آ کر شیطان بہکائے گا. یہ چار جہتوں کا ذکر کیا ہے، جہاد تو چھ ہیں. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نیچے سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی گمراہ کرے، نیچے سے تو غضب الہی یا سزا ہو سکتی ہے، گمراہی کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا نیچے سے آ کر، اور اوپر سے صرف اللہ کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے، اوپر سے خدا کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے، ادھر سے بھی نہیں. اور چاروں اطراف میں گمراہی کے سامان ہیں، ادھر سے فرمایا گمراہ کرے گا شیطان، اوپر سے نہیں. وہ ایک ہی راستہ ہے خدا کی رحمت کا، کہ جدھر سے خدا کی رحمت نازل ہوتی. اسی لیے سعدی صاحب نے کہا ہے برسائے مان حسن عمل اعتماد نیس، جو اچھا عمل ہے حسن عمل، اس کے خیمے اور سائبان پر ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں ہے. سعدی مگر بسایا ہے لطف خدا ربط، سعدی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہی جا رہا ہے، مطلب اگر